सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 182वीं कक्षा। समास के प्रकरण में चार समासों में से अंतिम समास द्वंद समास ये चल रहा था। उपसर्जन संज्ञा करने का ये उत्तर पद पर रहे थे ना, सह के सहवाव हुआ, ये उपसर्ग संज्ञा से क्या है, उपसर्जन से क्या ना। आपने किन किन पदों का समास किया? ये सह है इस पद पर। मैंने पूछा किन किन पदों का समास किया। पद तो ये दो है या बोलिए, आप मुंह से बोलिए कौन से दो पद हैं। सह और ये ना पुत्र है। पुत्र तो यहाँ पुत्र पूर्व में क्यों नहीं आ रहा है, सह क्यों आ रहा है पूर्व में? बिना तो अव्यय होने से पूर्व में आता है, ये कौन सा सूत्र बताता है? और यही तो आपका प्रश्न था, और आप भाई उत्तर दे रहे हो कि उपसर्ग संज्ञा होने से पूर्व में आ गया, और आपका प्रश्न था कि उपसर्जन संज्ञा करने का प्रयोजन क्या है यहाँ, और आप प्रयोजन बता भी रहे हैं कि ये पूर्व में आ गया उपसर्ग संज्ञा होने से, तो और क्या चाहिए था? एक ही सूत्र है, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। अव्यय से कोई संबंध ही नहीं है, अव्यय हो या कोई भी हो, आप समास किस सूत्र से कर रहे हैं? तो इसमें सह में कौन सी विभक्ति है? अव्यय, अव्यय का हम जब प्रयोग करते हैं तो वहाँ यदि विभक्ति नहीं आएगी तो अव्यय दापसपह क्या करेगा, क्योंकि आपके आपके मन आपके लुक किसका करेगा जब विभक्ति आती ही नहीं। तो आपके कथनानुसार आपका कहना यह है कि यहाँ सह अव्यय है, तो आपके अंदर भाव ये छिपा हुआ है कि यहाँ तो कोई विभक्ति ही नहीं है, और विभक्ति नहीं है तो हम कैसे कहें कि प्रथमा निर्दिष्ट है ये। और फिर आप कह रहे हो कि अव्याद आप सुपह जी ये सुपों का लोक करता है, सुपों का लोक तभी तो करेगा जब सुप आएंगे, तो यहाँ सुप आया है तभी तो लोक किया है उसने, तो सु ही आया है यहाँ, यहाँ सु आया था और उसका लोक हो गया, इसलिए प्रथमा निर्दिष्ट है ये। तो सारे समासों के बाद अब उपसर्जन की व्यवस्था करने के लिए अगला प्रकरण है ये अंतिम इस पाद का। तो सूत्र है उपसर्जनम पूर्वम। उपसर्जनम प्रथमैक वचनांतम पूर्वम प्रथमैक वचनांतम। उपसर्जन संज्ञकम समासे पूर्वम प्रयोक्तव्यम। जितने भी समास हैं सभी में जहां जहां भी उपसर्जन होगा उसका पूर्व प्रयोग करना होगा। उदाहरण सब पीछे आ ही चुके हैं सभी सूत्रों में, और यहां जो उपसर्जन संज्ञा इस प्रकरण में करने का सूत्र केवल उपसर्ज प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, लेकिन अन्य सूत्र भी हैं उपसर्जन संज्ञा करने के, परंतु वहां पर पूर्व निपात का विषय नहीं होता है। जैसे अगला ही सूत्र है एक विभक्ति च अपूर्व निपाते, वहां स्वयं कह दिया है कि उपसर्जन संज्ञा तो होगी उस सूत्र के द्वारा जो भी उसका विषय है एक विभक्ति वाले पद, लेकिन उपसर्जन संज्ञा होने पर भी पूर्व निपात कार्य नहीं होगा। फिर आगे है गोश्री और उपसर्जनस्य, लेकिन ये नहीं, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम एक विभक्ति चा पूर्व निपाते, बस यही दो सूत्र हैं, फिर तो आगे अलग है। तो पूर्व निपात करने के लिए जो उपसर्जन संज्ञा की जाती है उसका सूत्र एक ही है। अब आगे, क्योंकि ये तो एक उत्सर्ग सूत्र हो गया, सामान्य सूत्र। अब बहुत से स्थल ऐसे हैं जहां के उपसर्जन संज्ञा होने पर भी पूर्व निपात नहीं होता, उसके लिए फिर सूत्र आगे दिया कि राज दंतादिशु परम। राज दंतादिशु सप्तमी बहुवचनांतम परम प्रथम एक वचनांतम, ये गण है, राज दंत इसका पहला शब्द है, तो राज दंत आदिर येषाम। तो राज दंतादिशु गण पठितेषु शब्देषु उपसर्जनम परम प्रयोक्तव्यम, यहां पर आएगा तो उसका यह अपवाद हो गया। अब जिन जिन शब्दों में पर निपात होता है उपसर्जन का, उनका पाणिनि ने इस गण में परिगणन कर दिया है, क्योंकि यहां पर समास किया गया है राजदंत में दंतानाम राजा, तो दंतानाम राजा में जब समास करेंगे षष्ठी सूत्र से, तो षष्ठी है प्रथमा निर्दिष्ट, प्रथमांत पद है, और वो कह रहा है दंतानाम शब्द को, उसका पूर्व निपात होना चाहिए, लेकिन दंत शब्द तो परे पहुंच गया, पर निपात हो गया उपसर्जन का, तो राजन शब्द पहले आ जाएगा। विग्रह वैसे ही करेंगे, दंतानाम राजा, फिर अलौकिक विग्रह में क्या रखेंगे, हैं? दंता आम राजन सो। हाँ, अब यहां बदल देंगे इसको, समास करने के बाद विभक्ति हटाने के बाद अब ये दंत इधर आ जाएगा, राजन पहुंचेगा, नहीं दंत तो अंतम पहुंचेगा, राजन आ जाएगा इधर को, तो राजन और दंत। अब क्योंकि समास का प्रत्येक शब्द एक पद होता है सुप्तिगंतम पदम, क्योंकि सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है, तो प्रत्येक शब्द सुबंत है, प्रत्येक शब्द के सुबंत होने से प्रत्येक शब्द पद भी है, तो पद के अंत में जब कभी नकार आता है और साथ में प्रातिपदिक के भी अंत में आ रहा हो तो न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य, दोनों शर्तें होनी चाहिए उसकी, प्रातिपदिक का भी अंत हो, प्रातिपदिक के भी अंत में हो नकार, पद के भी अंत में हो नकार, तो राजन एक प्रातिपदिक भी है और सुप्तिगंतम पदम से पद भी है, दोनों बातें होने पर नकार का लोप हो गया राजदंतः। अब ये दांतों का राजा, या तो डॉक्टर वगैरह या कुछ भी किसी को कह सकते हैं, हाँ दांतों का राजा कौन होगा। ऐसे ही अग्रे वनम, तो वनस्य अग्रे, वन के आगे ये कहना है, तो वनस्य अग्रे में षष्ठी तत्पुरुष समास करके वनस्य का उपसर्जन नाम हुआ, तो पर निपात होने से अग्रे शब्द इधर आ जाएगा, ये अग्रे एकारांत है, ये निपातन से ही इसमें यानी कि सप्तमी का अलुक रखा गया है। वैसे तो अग्र शब्द होता है लेकिन निपातन से सप्तमी का आलोक मान करके और यहां अग्रे ही रहेगा, तो अग्रे वन न कोण हो जाएगा, इसका सूत्र अलग है आठवें अध्याय में, जहां नकार को नकार करने का प्रकरण आता है, कौन से पाद में आता है, चौथा पाद है, चौथा पाद प्रशाभ्याम नोण समान पद है, काफी लंबा प्रकरण है ये, उसी में सूत्र है वनम पुरगा मिश्र का सिद्ध का सारिका कोटरा ग्रेभ्य, तो उस सूत्र में जो अग्र शब्द पढ़ा हुआ है उससे उत्तर वन शब्द के नकार को नकार हो गया। अग्रेवणम। तो ये जो दो सूत्र हैं, उपसर्जनम पूर्वम और राजदंतादिषु परम, ये मुख्य रूप से अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास, इन दोनों के लिए हैं। कारण, क्योंकि इनमें एक निर्दिष्ट व्यवस्था है, एक ही उपसर्जन होता है इसलिए। लेकिन दो समास ऐसे हैं, बहुव्रीही और द्वंद्व, यहां प्रत्येक पद होता है उपसर्जन। अव्यभाव समास में, तत्पुरुष समास में एक ही पद तो होगा उपसर्जन, दोनों तो हो नहीं सकते। लेकिन बहुव्रीहि में और द्वंद्व में, क्योंकि अनेकम शब्द कहा गया है और अनेकम तो सभी पदों को बोलेगा, अनेकम है प्रथमा निर्दिष्ट, तो बहुव्रीहि में द्वंद्व में सभी पद उपसर्जन कहलाते हैं, तो वहां तो ये उपसर्जन पूर्ण व्यवस्था कर नहीं पाएगा, वहां ये कैसे लग जाएगा? पूर्व एक ही तो आ सकता है, सारे पूर्व कैसे आ जाएंगे? उसके लिए फिर अगला प्रकरण है। अब तो पहले द्वंद्व का लेते हैं, ये फिर बहुव्रीहि का लेंगे, क्योंकि द्वंद्व में क्या व्यवस्था रहेगी जब सारे ही उपसर्जन हैं, जैसे कल समास किया था कि रामश्च लक्ष्मणश्च इत्यादि, अब प्रत्येक पद उपसर्जन है तो फिर हम किसको पूर्व में लाएंगे? व्यवस्था नहीं बन सकती इस सूत्र से। तो उसके लिए आगे कहा द्वंद्वे घी, द्वंद्वे सप्तमे क्वचनांतम, घी प्रथम एक क्वचनांतम। तो द्वंद्वे अर्थात द्वंद्व समासे घी, ये संज्ञा है। किससे होती है घी संज्ञा? हाँ, तो क्या अर्थ हुआ इसका? शेष घी असखी। तो कौन शेष? घी से आ चुका है सूत्र ये, अर्थात जो शब्द स्त्रीलिंग के नहीं है और ह्रस्व इकारांत ह्रस्व उकारांत है, एक तो वो शेष हो गए। दूसरे हैं जो स्त्रीलिंग के भी हैं, ह्रस्व इकारांत ह्रस्व उकारांत भी हैं, लेकिन जिनकी इंगित प्रत्ययों के पर रहते नदी संज्ञा नहीं हो पाई है, क्योंकि विकल्प से नदी संज्ञा करने वाला सूत्र है इंगिति ह्रस्वश्य, वो भी शेष हो जाएंगे। आपका प्रश्न था कि दीर्घ क्यों नहीं आ रहे हैं? नदी संज्ञा कह जाने के कारण इसमें उक्त नहीं हो जाएगा वहां, जिसे ना वहां कहना स्त्री आख्यो नदी, और फिर बाद में कह ये शिशु घस से की, तो स्त्री आख्यो नदी में ये दीर्घिकार दीर्घोकार स्त्री आख्या वाली है, उसके नदी संज्ञा कर दिया उक्तात अन्य शेष, ये हो उक्त हो गया। तो फिर आपका प्रश्न बना ही कहां? दीर्घ तो आ ही नहीं सकते ना, फिर दीर्घ की तो नदी संज्ञा कर दी गई है, वो शेष कैसे हो जाएंगे? नदी संज्ञा जिनकी नहीं हो पाएगी वो शेष होंगे। तो ह्रस्वकार ह्रस्वकारांतों की भी नदी संज्ञा होती है, जो स्त्री की आख्या ना हो ह्रस्वकार ह्रस्वकार नहीं, स्त्रीलिंग वालों की भी होती है ह्रस्वकार ह्रस्वकार, स्त्री आख्या के लिए हाँ, मति है बुद्धि है तो है, स्त्री आख्या ना हो तो नहीं होती, किससे है? स्त्री लिंग के जो ह्रस्वकारांत ह्रस्वकारांत हैं, इनकी नदी संज्ञा किससे होती है? इसी से होती है, यु स्त्रियाख्यो नदी से। आप इसका अर्थ केवल दीर्घ ले रहे हो, इसमें तपर किया गया है क्या? तपर नहीं किया, तपर नहीं छोड़ा, सभी भी छोड़ा। तो उसमें सभी की करता है ये, लेकिन नीति ह्रस्वश्च ये इतना बोल रहा है कि जिनकी आप नदी संज्ञा कर रहे हैं और उनमें यदि ह्रस्वकारांत ह्रस्वकारांत हैं, तो उनकी ङित प्रत्ययों के परिणति विकल्प से होगी, बस ये व्यवस्था इसने कर दी। तो ङित प्रत्ययों के परिणति विकल्प से होगी, अब दीर्घ के विषय में तो कुछ कहा नहीं गया, दीर्घ होगी नित्य होगी, तो दीर्घ तो कभी शेष में आ नहीं पाएंगे। शेषो घ्य सखी सूत्र दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांतों को नहीं ले सकता, क्योंकि उनकी तो हर जगह होनी है नदी संज्ञा, लेकिन ह्रस्विकारांत ह्रस्विकारांतों की हर जगह नहीं, अर्थात ङित प्रत्ययों के पर रहते इनकी विकल्प से होनी है, तो एक पक्ष में ये भी शेष हो गए। तो इसलिए जितने भी ह्रस्विकारांत ह्रस्विकारांत शब्द हैं स्त्रीलिंग वाले, उनके दो दो रूप बनते हैं। कहां? चार स्थानों पर, ङे, ङसि, ङस, ङि। एक घी संज्ञा का रूप बनेगा उनका, एक नदी संज्ञा का बनेगा। अब रहे पुल्लिंग के, तो उनकी तो नदी संज्ञा प्राप्ति ही नहीं है, वो सारे ही शेष हैं, उनकी भी घी संज्ञा होती है। तो घी संज्ञा के दो प्रकार के शब्द हो गए, पुल्लिंग के सभी आ गए ह्रस्विकारांत ह्रस्विकारांत, स्त्रीलिंग के भी आए ह्रस्विकारांत ह्रस्विकारांत, लेकिन उस पक्ष में जिस पक्ष में कि नदी संज्ञा उनकी ङित प्रत्ययों के पर रहते नहीं होती है। बस ये है विषय। तो वहां इसने कहा कि द्वंद्व समास करते समय हम जिन शब्दों का समास कर रहे हैं, यदि उनमें कोई घी संज्ञक शब्द है वो पहले आएगा, यद्यपि उपसर्जन तो सभी होंगे लेकिन घी संज्ञा वाला पहले आएगा। जैसे पटु का और गुप्त का समास किया, तो पटु उकारांत है, इसकी घी संज्ञा हो गई लेकिन गुप्त की नहीं हुई। उपसर्जन तो पटु भी है गुप्त भी है, तो अब गुप्त को पहले नहीं रखेंगे, पटु गुप्तौ, ऐसे ही मृदु गुप्तौ। आ गया समझ में या संदेह है अभी इसमें कुछ है? क्या उलझन रह गई सत्यपति जी? यहाँ जो आपने गुप्त के जो है ना आकार का क्या, यहाँ का घी संज्ञा क्या मतलब? पटु में तो उकार के घी संज्ञा, हाँ तभी तो पहले आया वो। हाँ। अगर गुप्त की भी घी संज्ञा हो जाए तो घी संज्ञा में ही संघर्ष होगा, फिर एक सूत्र बनाना पड़ेगा कि घी संज्ञा वालों में भी ये पहले आएगा। लेकिन ये सूत्र न बनाए तो क्या स्थिति बनेगी उस पर सोचो, ये द्वंद्व की न हो सूत्र, तो यहाँ पटु गुप्त में आप किसको पूर्व में लाओगे? क्योंकि दोनों ही है उपसर्जन, आप किसको लाएंगे पूर्व? तो इसीलिए व्यवस्था की जा रही है। अब ऐसे भी शब्दों का हम द्वंद्व समास कर सकते हैं जहां एक भी घी नहीं है, फिर क्या करेंगे? वहां तो ये सूत्र लग नहीं पाएगा, उसके लिए अगला सूत्र है अजाद्य दंतम प्रथम एक वचनांतम। इसमें दो प्रकार के शब्द हैं, अजादी और अदंत। अच आदर्यस्य तत् अजादी, अत अंतयस्य तत् अदंतम। तो अजादी च अदंतम च अजाद्य, यानी अजाद अजादी अजादी जिनके आदि में है ऐसे शब्द, और अकार जिनके अंत में है ऐसे शब्द। तो द्वंद समास से इसमें कर्मधारय तत्पुरुष समास भी किया गया है, अजादी च अदह। हाँ, दोनों प्रकार से कर सकते हैं इसमें। हाँ। बौरी समास भी है अच आदिर यस्य। तो अच आदिर यस्य में ये विषय आएगा कि आदि का तो अच है लेकिन अंत का हल भी हो सकता है, ठीक है? आदि का अच है और अंत का हल हो सकता है, और कर्मधारय करेंगे तो आदि का अच है और अंत का अकार है, जैसे अजादी च अदह अदंतम च, वही एक ही शब्द अजादी भी है और अदंत भी है। तो व्यापक कर दिया इसको, तो अलग अलग कर लेंगे तो वो शब्द आ जाएंगे जो कि आदि का वर्ण हल है और अंत में अकार आ रहा है, वो भी आ गए। आजादी को अलग कर दो आप बहुरी समास करके, अदंत को अलग कर दो, तो आजादी को हम जब बहुरी समास करेंगे तो वो सारे शब्द आ गए जिनका पहला वर्ण अच है लेकिन अंत में हल भी हो सकता है। और अदंत कहने से बहुरी समास में वो आ जाएंगे कि जो आदि का वर्ण हल हो सकता है, अंत का वर्ण अकार रहेगा। कर्मधारय करने से वो भी आ गए कि जिनका पहला वर्ण अच है और अंत का अकार है। तो तीन तरह के शब्दों को लेता है ये, इनमें से जो भी मिल जाए वो द्वंद्व समास में पहले आएगा। जैसे उष्ट्र खरम, अब उष्ट्र और खर इनमें उष्ट्र कैसा है? उष्ट्र आजादी है, आजादी है। अंत में क्या है इसके? अंत में अच है, अंत में आकार है, अच नहीं, अंत में आकार देखना है। आ है। और खर कैसा है? खर है आदि में, हल है। और अंत में हल, हल। आकार है, हाँ, बाद में ठीक। खर, खर। तो इस सूत्र के द्वारा तो दोनों गृहित हो रहे हैं। ये अभी जो मैंने तीन प्रकार के शब्द पकड़े थे, एक तो वो जो केवल आजादी हैं, एक वो जो केवल अकारांत हैं, और एक वो जो आजादी भी हैं अकारांत भी हैं। बताओ इन दोनों शब्दों में से क्या दोनों नहीं आ गए ये सूत्र के विषय में? तो कैसे निर्णय हो फिर, हम उष्ट्र को पहले लाएं या खर को पहले लाएं? इसीलिए दूसरा समास किया गया था कि एक तो ये स्थिति है कि जहां हमारे पास में शब्द ऐसे हैं जो आजादी हैं और दूसरे प्रकार के अदंत हैं। अब अगर हम खर को हटा दें, यहां पर कोई और शब्द रखें, जैसे आप उष्ट्र के आगे ले सकते हो कपी ले लो, बंदर, तो कपी इस सूत्र का विषय बनेगा? आजादी है, अदंत है या दोनों है? हैं? देर लगती है आपको पहचानने में। मैंने ये पूछा कपी शब्द क्या इस सूत्र का विषय बनेगा, आजादी में आ रहा है या अदंत में आ रहा है, या आजादी अदंत दोनों में आ रहा है? नहीं बनेगा। तो उस अवस्था में उष्ट्र का पूर्व निपात हो जाएगा। उष्ट्र का और कपी का समास करें तो कोई समस्या आएगी? क्योंकि उष्ट्र इसके विषय में आ गया, आ गया कि नहीं? लेकिन यहां खर और उष्ट्र जब इनका समास हो रहा है, ये दोनों फंस रहे हैं इस सूत्र के विषय में। कैसे उष्ट्र कैसे आ रहा है? आजादी है और अदंत है। और खर क्या है? हलादी है। हलादी क्यों दिख रहे हो आप? एक चीज पकड़ो ना, हलादी तो सूत्र बोल ही नहीं रहा है ये। हलादी तो सूत्र बोल ही नहीं रहा है ये। अदंतों में आ गया, जिसमें आ गया वो बात बोलो। तो दोनों में आ गया, नहीं आ गया, दोनों शब्द आ गए, तो फिर कैसे निर्णय हो? इसलिए दो समास किए गए इसमें। तो जहां ऐसा हो जाए कि दोनों प्रकार के शब्द सूत्र के विषय बन रहे हों, वहां हम चुनाव करेंगे कि जो आजादी भी हो अदंत भी हो वो पहले आएगा। फिर अब खर इसमें नहीं आ पा रहा है। खर अदंत तो है लेकिन आजादी नहीं है। उष्ट्र खरम, ऐसे ही उष्ट्र शशकम। ये उष्ट्र खरम में उष्ट्र खरम क्यों हो गई है? उष्ट्र खरम क्यों हो गया? क्या क्या क्या हो गया? उष्ट्र खरम। उष्ट्र का और खर का समास हो गया। समास तो ठीक है, वो समाहार द्वंद किया है, समाहार द्वंद का उदाहरण है ये। ऐसी उष्ट्र शशकम, समाहार द्वंद हो जाता है प्राणियों का। अच्छा, अब एक ऐसा ऐसी स्थिति आ सकती है कि जहां अनेकों शब्द आ रहे हैं, क्योंकि समास तो कई कई शब्दों का होता है। जैसे हमने ले लिया उष्ट्र और रथ और इंद्र, अब रथ भी अकारांत है, उष्ट्र भी आजादी और अदंत है, इंद्र भी आजादी और अदंत है, अब दो आ गए ना। अब दो में कैसे निर्णय करेंगे? रथ तो इसलिए नहीं आ पाएगा क्योंकि वो दोनों बातें नहीं घट रही उसमें, आजादी और अदंत की, जिसमें दोनों बातें घटेंगी उनको प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन उष्ट्र और इंद्र ये दोनों आजादी भी हैं और अदंत भी हैं, तो वहां पर एक वैयाकरण नियम बनाया है कि बहुषु अनियम, वहां कोई नियम नहीं है, आप किसी को ले आओ पूर्व में। अर्थात वहां इंद्र को भी पूर्व ला सकते हैं और उष्ट्र को भी पूर्व ला सकते हैं, लेकिन रथ पूर्व में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि रथ आजादी नहीं है, अदंत तो है, उसको प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। एक आजादी अदंत उसको प्राथमिकता दी जाएगी। हाँ, वो अगर है दो, और जहां बहुत सारे ऐसे हैं कि आजादी अदंत भी हो तो वहां कोई नियम नहीं होता। उष्ट्र रथेन्द्राह और इंद्र इंद्र रथोष्ट्राह, रथ बीच में ही रहेगा, इंद्र और उष्ट्र का परिवर्तन हो जाएगा, उसमें किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं। ऐसे भी हम कर सकते हैं, इंद्र उष्ट्र रथा। हाँ नहीं, इंद्र उष्ट्र रथा क्यों करोगे आप? बात तो इंद्र दोनों पद है ना, उष्ट्र और इंद्र, ये भी आजादी और अदंत दोनों में से हम किसी के इंद्र को लिख लेंगे। हाँ वो भी कर सकते हो, कोई अंतर नहीं, उष्ट्र रथा ऐसे बना लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, उसमें नियम नहीं रह सकते, नियम नहीं रह पाएगा। गुरुजी मैं ये शंका है कि अगर उष्ट्र खरम जो है ना अपने समाहार तो हो गया, एकत्व किसे किया है? समाहार सारे एकत्व ही होता है, समाहार जितने भी होते हैं उसमें एक वचन रहेगा, नपुंसक लिंग रहता है, यही द्विगृह वचन वाला जो प्रकरण चलता है ना उसमें स नपुंसकम एकत्व भाव का जो प्रकरण किया गया जहां पर, तो उसी में आगे आ रहा है स नपुंसकम। तो ये हो गया आजाद दंतम। आगे अब अन्य प्रकार का नियम बनाया, ये सब दंत का ही नियम चल रहा है अभी। फिर कहा कि अल्पाशतरम, अल्पाशतरम प्रथम एक वचनांतम, अल्प अच यस्मिन, वो तो हो गया अल्पाच। अब तर और लगाया गया इसमें, तो तर लगाते हैं दो में से जब एक को छांटते हैं तब, तो द्वे इमे अल्पाची, इदम अनयोः अतिशयेन अल्पाश तत् अल्पाशतरम। दो हैं अल्पाच वाले और दो में से एक अधिक अल्पाच वाला है, उसे कहेंगे अल्पाशतर। तो अल्पाशतरम शब्द रूपम द्वंद्वे समासे पूर्वम प्रयोक्तव्यम। अब यहां वो बात नहीं देखेंगे कि अजादी है अदंत है या क्या है, और है भी तो उसमें यदि कम अच जिसमें है वो पहले आएगा, और यही नियम लगाते हैं हम यहाँ राम लक्ष्मण में जब करते हैं ना कि रामश्च लक्ष्मणश्च, तो अदंत तो दोनों है राम भी और लक्ष्मण भी, उससे नियम नहीं हो पाएगा। लेकिन अल्पाशतर जब देखेंगे तो राम में दो अच हैं, लक्ष्मण में तीन अच हैं, वो पहले आ गया। प्लक्षश्च न्यग्रोधश्च, प्लक्ष न्यग्रोधौ, तो प्लक्ष में दो अच हैं, न्यग्रोध में, न्यग्रोध में कितने हैं? ज्यादा हैं, ये मैं पूछ रहा हूँ कितने हैं संख्या। वैसे बोल करके नहीं, गिनती कर मिलती, देख करके, देख के गिनती, पांच है, पांच माने वो संधि अक्षर वाला तोड़ के देखा जाए, तीन है, तीन है, ऐसे तो तीन है। अच्छा वैसे तीन है, वैसे पांच है, नहीं अगर संधि तोड़ के देखा जाए ना तो पांच अच्छे हैं। संधि वाला बात अच्छी की हो रही है कि सारे वर्णों की हो रही है? तो दो वाला पहले आ गया प्लक्ष। ऐसे धव खदिर पलाशा, धव में दो है, खदर और पलाश में तीन तीन है, ये अंतम पहुंच गए। तो ये तीन सूत्र द्वंद्वेघी और अजादंतम अल्पाशतरम, ये द्वंद्व समास के हो गए। अब आगे बहुरी समास का नियम, क्योंकि नियम दो में ही करना है, बाकी तो फिर तत्पुरुष में अविभाव में तो उपसर्जनम पूरम ही अकेला काम कर देगा। सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ, सप्तमी विशेषणे प्रथमाद्विवचनांतम बहुव्रीहौ सप्तम्ये क्वचनांतम, सप्तमी च विशेषणम च इति सप्तमी विशेषणे। अब क्योंकि यहाँ भी सारे ही उपसर्जन होते हैं, तो इसमें भी देखेंगे कि सप्तम्यंत पद कौन सा है और विशेषण कौन सा है। तो विशेषण वाला तो बहुत ही प्रयोग होता है, प्रायः करके बहुरी समास ऐसे ही आते हैं, इन्हीं का बाहुल्य है, और वहां विशेषण को पहले बोलते हैं। तो सप्तम्यंतम विशेषणम च बहुरी ही समासे पूर्वम प्रयोक्तव्यम। अब सप्तम्यंत कैसे मिल पाएगा, क्योंकि समास में सुपोधातु प्रातिपदिकयों से व्यक्तियों का तुल्लुक हो जाता है, लेकिन जहां अलुक प्रकरण आया हुआ है वहां कुछ स्थानों पर विभक्ति का लुक रोक दिया गया है, तो वहां सप्तमी का जहां अलोक कहा गया है वो इस सूत्र का विषय बनेगा। तो सप्तम्यंत का उदाहरण दिया है, कंठे स्थितः कालः यस्य, जो मरणासन्न व्यक्ति है, कंठे स्थितः कालः यस्य, या काली कोई वस्तु हो सकती है, इसे गले में डाल देते हैं। तो यहां कंठ नी काल सु, अब बहुरी समास करके अनेक मन्य पदार्थे से व्यक्ति का जब लुक प्राप्त हुआ तो सप्तमी वाले को रोक दिया गया। उसका छठे अध्याय के तीसरे पाद में सूत्र आता है, अमूर्ध मस्तकाद स्वांगाद करके, तो उससे स्वांग निषेधी का अंग कंठ, तो वहां सप्तमी का अलोक हो गया है। ठीक है, यहां समास के लिए भी इन्होंने एक वार्तिक लिखा हुआ है, वैसे ये दूसरे अध्याय का ही वार्तिक माना जाएगा, सप्तम मान पूर्व पदस्य च ऐसे करके है ये वार्तिक। तो वहां ये इसलिए रखा है इन्होंने क्योंकि विग्रह कर रहे हैं हम कंठे स्थितः कालः, तो तीन शब्द हैं। अब तीन शब्दों में जब समास किया गया अंत में दो ही दिखाई दे रहे हैं हम, कंठे कालः, स्थित तो यहां है ही नहीं, तो इस वार्तिक से लोप कर देते हैं। ऐसे समासों को बोलते हैं मध्यम पदलोपी बहुव्रीहि समास। कहीं कहीं पूर्व पद का लोप होता है, कहीं अंतिम पद का लोप होता है, कहीं मध्य पद का लोप हो जाता है। ऐसे ही हम जब उष्ट्र मुख का वो समास करते हैं तो उष्ट्रस्य मुखम एव मुखम यस्य, वहां भी एक मुख का लोप कर देते हैं। ये उपमान वालों में होता है प्राय करके। तो कंठे स्थितः कालः यस्य, यहां स्थित शब्द का लोप हो चुका है, कंठ और काल रहेगा, तो कंठ में सप्तमी का लोक होने से ये पूर्व में आएगा, जबकि कंठ भी उपसर्जन है, काल भी उपसर्जन है। ऐसी उरसी लोमा, उरसी स्थितानी लोमानी यस्य या लोमा यस्य, तो उरसी में यहां भी सप्तमी का लोक हो गया है। विशेषण वाले के तो काफी प्रसिद्ध शब्द हैं, चित्रा गावह यस्य, तो गो शब्द का विशेषण चित्र शब्द, जबकि उपसर्जन चित्र भी है गो भी है, चित्र पहले आएगा। ऐसी शबला गावह यस्य, चितकबरी है गायें जिसकी, तो शबल विशेषण है ये पहले आएगा। हो गया, अब आगे एक और सूत्र दिया बहुरी समास के लिए ही, निष्ठा प्रथम एक वचनांतम, बहुरी समासे निष्ठांतम शब्द रूपम पूर्वम प्रयोक्तव्यम। निष्ठा प्रत्यय क्त प्रत्यय ये भी पूर्व में आएगा, जैसे कटह कृतह अनेन। अब यदि हम पूर्व सूत्र को लगाएं तो यहां नहीं लग पाएगा, वो चटाई बना ली है जिसने, तो कट और कृत दो शब्द हैं, क्या यहां पर विशेषण विशेष भाव है, तो पूर्व सूत्र से व्यवस्था नहीं हो सकती, और दोनों ही उपसर्जन है, इसलिए अब ये नया सूत्र बनाना पड़ा है निष्ठा। अब निष्ठांत तो यहां देख लेंगे कौन सा है इनमें, तो कृत शब्द निष्ठांत है, भूतकाल में निष्ठा प्रत्यय हुआ है यहां पर, तो कृत कटह चटाई बनाया हुआ व्यक्ति। ऐसे ही भिक्षिता भिक्षा ये न, जिसने भिक्षा को मांग लिया है, ठीक है, तो यहां पर भी भिक्षिता जो शब्द है ये निष्ठा प्रत्यांत है, ये पहले आएगा, तो भिक्षिता सु भिक्षा सु, प्रत्यय हटाने के बाद भिक्षिता भिक्षा, अब क्या करेंगे हैं? नहीं, ह्रस्व किससे करेंगे, समास तो हो गया, भिक्षा तो स्त्रीलिंग का शब्द है ना, देखो सारे ही पद होते हैं उपसर्जन या नहीं बौरी समास में, तो स्त्रीलिंग का यदि कोई शब्द आता है और अंतिम हो और उपसर्जन भी हो तो उसको ह्रस्व हो जाता है, गो स्त्रियो रूप सर्जनस्य, कल पूछा था इसको उत्तर यही है, हाँ वहां भी यही लगेगा जो आप पूछ रहे थे कि लघु या एक उपधा यस्य, तो उपधा को भी ह्रस्व हो जाएगा, क्योंकि वहां उपधा या स्त्रीलिंग वाची है, बौरी समास के प्रत्येक पर उपधा सर्जनस्य, तो इस तरह से भिक्षिता भिक्षा को तो हो गया इससे ह्रस्व, और भिक्षिता को किससे करेंगे, जिसे भिक्षिता भिक्षा है तो अंतिम पद को तो गोस्त्रियो रूप सर्जनस्य, और पूर्व वाले के लिए उसको पुमोद्धा हो जाएगा, भाई समानाधिकरण परे है, वही भिक्षा है वही भिक्षित है, तो इस तरह से बनते हैं भिक्षित भिक्षा। अब बाद में मान लीजिए किसी महिला ने ही भिक्षा ग्रहण की है तो इतना काम तो करेंगे पहले, लेकिन अब बाद में फिर टाप लाएंगे अलग से, वो बाद में बनेगा फिर। अब मुक्तो पानत कह, अब मुक्त, अब मुक्त उपानत ये न, उतार दिया है जूता जिसने, और द्विवचन भी ले सकते हैं, अब मुक्त उपानहु ये न, क्योंकि एक उतार के तो बैठेगा नहीं, दोनों उतारे जाते हैं, तो अब मुक्त यहां निष्ठा प्रत्यांत है, ये पहले आ गया, उपानह अंत में रहा, और उसके बाद फिर यहां बहुरी समास में कप प्रत्यय भी कर लेते हैं, पुरह प्रभृतिभ्यः, कब यहां से प्रारंभ होता है ये, लेकिन इससे नहीं करेंगे, कब शेषा द्विभाषा इससे करते हैं, और शेषा द्विभाषा से कब करने के बाद जो नह है उपानह, हकार को हो जाएगा धकार, नहोधह, उस धकार को तकार हो जाएगा बाद में, खरीचे उपानत कह, अब मुक्तो पानत कह, आहूत सुब्रह्मण्य, आहूत सुब्रह्मण्य ये न, बुलाया गया है सुब्रह्मण्य जिसके द्वारा, तो आहूत निष्ठांत शब्द है, ये पहले आ गया, विसर्ग, विसर्ग विसर्ग नहीं, नहीं विसर्ग नहीं है, हकारांत है ये, उपानह शब्द हकारांत है, और ये स्त्रीलिंग में आता है ये, वैसे इसके रूप चलाते हैं, यहाँ हा को धकार करेंगे पहले नहोधह सूत्र से, नहोधह उस थकार को फिर खरीचे से थकार हो जाएगा। तो ये तो निष्ठा सूत्र ने अपना नियम बता दिया, लेकिन आगे अब इसमें कुछ विकल्प दिखाना है इनको कि कहीं कहीं पर आवश्यक नहीं है कि निष्ठांत पूर्व में ही आ जाएं, उसके लिए फिर अगला सूत्र है वा हिताग्न्या दिशु। तो वा अव्ययपदम आहिताग्न्या दिशु सप्तमी बहुवचनांतम। आहितः अग्निः येन आहिताग्निः, ये तो खैर बाद में बताएंगे, लेकिन यहां जो किया है आहिताग्निः आदि येषां, ये गणपाठ हो गया, उसका पहला शब्द है आहिताग्नि। तो आहिताग्न्या दिशु गणपठितेषु शब्देषु निष्ठांतम शब्द रूपम बहुव्रीहि समासे पूर्वम विकल्पेन प्रयोक्तव्यम, अर्थात आहिताग्नि गण में जो शब्द पढ़े हुए हैं उसमें निष्ठांत शब्द सब में आएंगे, लेकिन उन निष्ठांत शब्दों के विषय में बताया कि उसमें विकल्प है, आप पूर्व में प्रयोग करें या न करें, स्वेच्छा है उसमें, क्योंकि पूर्व सूत्र से नित्य ही प्राप्त हो रहे थे, ये पूर्व सूत्र से इनका पूर्व निपात नित्य ही प्राप्त हो रहा था, इसने विकल्प कर दिया। तो पहला शब्द है इसमें आहिताग्नि, आहितः अग्निः येन, आधान कर लिया है अग्नि का जिसने, ये उनको बोलते हैं जो अग्न्याधान करने का एक संकल्प लेते हैं, दीक्षा लेते हैं कि मुझे रोज अग्निहोत्र करना है, या जिसने कर लिया है। तो आहित ये धातु से बनता है, धाकु ही आदेश होकर के दधातेर ही, तो अग्नि का और आहित का जो समास हुआ दोनों की उपसर्जन संज्ञा है, लेकिन पूर्व निपात किसका होना चाहिए निष्ठा सूत्र से, आहित शब्द का, तो आहिताग्नि बनेगा, लेकिन अग्न्याहित भी कहते हैं, अग्न्याहितः ये भी प्रयोग मिलता है, तो इसलिए फिर विकल्प करना पड़ा है, तो अग्नि का भी हो गया पूर्व निपात। ऐसे ही जात पुत्रः, जातः पुत्रः यस्य, पुत्र उत्पन्न हो गया है जिसका, तो पूर्व सूत्र के अनुसार तो जात पहले आना चाहिए, विकल्प होने से पुत्र भी पहले आ सकता है, तो जात पुत्र है, पुत्र जात है। इसमें ये कौन सा धातु बताया जाए गुरु जी ने, ही का ना, हाँ, दधाते ही, हाँ, तो धाको ही आदेश हो जाता है, निष्ठा पर रहते कित प्रत्यय पर रहते धाता। तो ये तीन सूत्र गए बहुव्रीहि समास के, अंत में दिया कड़ा रहा कर्मधारे, ये बहुव्रीहि समास का तो पूरा हो गया। अब कर्मधारे समास कौन सा कहलाता है, तत्पुरुष, तो तत्पुरुष में और अव्यभाव में पहले मैंने बताया था कि एक ही पद होता है उपसर्जन, वहां उपसर्जनम पूर्वम उसी से व्यवस्था हो जाती है, लेकिन कर्मधारे तत्पुरुष में विकल्प रहता है, उसके लिए सूत्र है कड़ारह कर्मधारे, कड़ारह प्रथमा बहुवचनांतम कर्मधारे सप्तम एकवचनांतम। पाणिनि कहीं कहीं बहुवचन बोल करके भी गणपाठ का निर्देश करते हैं, वही यहां पर भी ऐसा ही है, जैसे कि सप्तमी शौंडई में था, तो यहां कड़ारह में बहुवचन इसका अर्थ क्या हुआ, कड़ारादि गण। तो कर्मधारे समासे कडारादयः विकल्पेन पूर्वम प्रयोक्तव्यः, जैसे जैमिनी का और कडार का समास किया गया, तो कडारश्च असौ जैमिनिश्च, कर्मधारे करेंगे तो वही कडार हैं वही जैमिनी हैं, अर्थात तो उनका विशेषण है ये, तो कडार का और जैमिनी का समास किया गया, तत्पुरुष समास है ये, विशेषण विशेषण बहुलम इत्यादि सूत्रों से जो करते हैं, तो पूर्व निपात किसका होना चाहिए? विशेषण का, विशेषणम विशेष्येण बहुलम। तो विशेषणम इसमें प्रथमा है और विशेष्येण इसमें तृतीया है, तो विशेषणम जिसको कह रहा है उसी का तो नाम होगा उपसर्जन। तो किसको कह रहा है विशेषण, कडार को या कर्म इसको जैमिनी को? कडार को, तो कडार पहले आना चाहिए। लेकिन इस सूत्र ने कहा कि कर्मधारय समास में विकल्प रहता है, तो कडार जैमिनी भी कह सकते हैं, जैमिनी कडार भी कह सकते हैं। हो गया, ये समास का प्रकरण समाप्त हुआ। अब आगे विभक्ति का प्रकरण प्रारंभ हो रहा है और ये पूरा पद तीसरा ये विभक्तियों के लिए है। इसमें विभक्ति दो प्रकार की आएंगी, एक प्रकार है जिसको बोलते हैं कारक विभक्ति, दूसरा प्रकार है जिसे कहते हैं उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति करने वाले सूत्र कारक का नाम बोलेंगे कि इस कारक में ये विभक्ति होती है। उपपद विभक्ति वाले सूत्र ये बोलेंगे कि अमुक अमुक पद पास में हो तो ये विभक्ति होती है। ठीक है, अब इन दोनों प्रकार के सूत्रों में इसमें गुरु जी जो उपपद है ना, उपपद से कौन सा, जैसे वो वाला लीजिए कौन सा लीजिए, तत्रोपदम सत्रोपदम? नहीं, उससे कोई संबंध नहीं यहाँ पर, अब ये समास नहीं है अभी ये। पदस्य समीपो उपपद। तो इन दोनों प्रकार के सूत्रों में ये जो पहला सूत्र है अनभिहिते, ये केवल कारक व्यक्तियों में पहुंचता है, उपपद व्यक्तियों से इसका कोई संबंध नहीं होता, यह अधिकार सूत्र है। अनभिहिते सप्तम्ये क्वचनांतम। अभिहित किसे कहते हैं? कहा हुआ, कथितम उक्तम। और न अभिहितम अनभिहितम, जिसको नहीं कहा गया है। तो अनभिहिते अर्थात अकथिते या अनुक्ते अनिर्दिष्टे किसी प्रकार से कह दें। तो अनभिहिते कर्म आदौ कार्गे विभक्तिर भवति इति अधिकारो वेदितव्यः। अर्थात यहां जिन कारकों में विभक्ति की जाएगी वो उन्हीं कारकों में की जाएगी जो कि अनभिहित हैं। तो यहां इन्होंने अपना एक विषय बता दिया, अर्थात विभक्ति करने वाले सूत्र अभिहित कारक में कभी विभक्ति नहीं करेंगे। अभिहित कारक में विभक्ति करने वाला एक ही सूत्र है बस, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ठीक है, और ये प्रकरण जो है ये अनभिहित में लगता है। अब अनभिहित कहते हैं जिसको कहा नहीं गया है, तो प्रश्न ये उठेगा कि किन से नहीं कहा गया है। तो वहां चार चीजें हैं, तिंग कृत तद्धित और समास। इनके द्वारा जो अकथित है अनिर्दिष्ट है अनभिहित है उसमें। यहां सभी प्रकार के उदाहरण नहीं देंगे अभी, वो तो आगे चल के आ जाएंगे, अभी केवल एक थोड़ा सा सामान्य उदाहरण दे रहे हैं। जैसे कटम करोति चटाई बनाता है, तो क्री धातु से यहां जो लट लकार लाए, ये लट लकार जब भी किसी धातु से कोई लकार लाते हैं तो पहले हमें निश्चय करना होता है कि वह लकार हम कर्ता में ला रहे हैं, कर्म में ला रहे हैं या भाव में ला रहे हैं। और तीनों के लिए सूत्र एक ही है, लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्यः। जैसे कोई वक्ता पहले जब बोलता है तो उसको घोषणा करनी पड़ती है ना, कौन से विषय बोल रहा हूं मैं। ऐसे यहां पर भी लकार जब भी लाएंगे तो पहले निश्चय कर लेंगे, नहीं तो आगे वाक्य बन नहीं पाएगा। तो यहाँ जब ये निश्चय कर लिया कटम करोति में कि करोति में जो लट लकार आया ये कर्ता को कहने के लिए आया है, तो कर्ता कैसा हो गया, जैसे देवदत्त कटम करोति, कर्ता कैसा हो गया, अभिहित या अनभिहित, अभिहित हो गया किसके द्वारा, क्योंकि चार बातें हैं तिंग कृत तद्धित समास, तो किसके द्वारा हुआ ये अभिहित, तिंग के द्वारा, करोति तिंगंत पद है, तो कर्ता अभिहित हो गया, तो कर्ता तो गया, अब ये इस पद का विषय नहीं बनेगा। ये सूत्र उन कारकों को लेते हैं जिनको कोई नहीं पूछ रहा है, जो अनाथ हैं बेचारे, जिनको किसी ने याद ही नहीं किया, तो उनको ये सूत्र कहते हैं हमारे पास आ जाओ हम आपको देंगे विभक्ति। तो देवदत्त कटम करोति में देवदत्त तो ठीक है, करता है, अभिहित है, वहां तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण सूत्र से प्रथमा व्यक्ति मिल ही जाएगी। समस्या आई कट की, कट क्योंकि कर्म है, अब वहां कोई व्यक्ति करने वाला सूत्र है ही नहीं, तो वो यहां आ गया। तो यहां पर जो सूत्र आगे आ रहा है कर्मणि द्वितीया, इससे कर्म में द्वितीया हो जाएगी, लेकिन अनभिहित कर्म में द्वितीया होगी, कट अनभिहित है उसमें द्वितीया होगी। कटम करोति ऐसे ही ग्रामम गच्छति, अब यदि हम बदलते हैं इसको कटम करोति को, करोति जो लकार है इसको हम कर्ता में न ला करके यदि कर्म में ले आए, कर्म में ले आए तो रूप बन क्या बनेगा, क्रियते। अब क्रियते जो तिंगंत पद बना, इसने किसको कहा, कर्म को, तो कर्म को कहा, तो कर्म तो फिर अभिहित हो गया, तो अभिहित होने से अब तो ये कर्मणि द्वितीया कहेगा भाई तू तो अभिहित है, तुझे तो क्रिया पूछ ही रही है, तुझे नहीं मिलेगी द्वितीय व्यक्ति, अब ये पहुंच गया वहां प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाण के पास में, वहां से प्रथमा व्यक्ति ले आया, लेकिन अनभिहित कौन रह गया यहां पर, अब कर्ता, कर्ता रह गया अनभिहित। वहां जो सूत्र आगे आएगा कर्तृ करणयो तृतीया, उसे तृतीया हो जाएगी। तो देवदत्तेन कटह क्रियते, अब ऐसे बोलेंगे, तो ये ध्यान रखना है इसमें, इस पूरे प्रकरण में। लोग कहते हैं कर्ता में प्रथमा होती है, ऐसे बोलते हैं नहीं, कर्ता में प्रथमा होती है, है? नहीं, कर्ता में कौन सी व्यक्ति होती है, किस सूत्र से, कोई है ही नहीं तो पादिवादी गए, जब कोई नहीं है तो सूत्र आप कैसे करेंगे, फिर कर्ता में प्रथमा होती है, कर्ता में प्रथमा होती है, ये वाक्य सार्थक करने के लिए आपको सूत्र बताना पड़ेगा कि जो ये कह रहा हो कर्ता में प्रथमा होती है, प्रथमा होती है ये सूत्र कह रहा है कोई ना कोई, लेकिन कर्ता में होती है तो नहीं कहा उसने, तो फिर कर्ता में प्रथमा होती है वाक्य शुद्ध है क्या, शुद्ध है ये, कर्ता में प्रथमा होती है ये वाक्य अशुद्ध ही तो हो गया, क्योंकि दूसरा व्यक्ति कह देगा लो मैं कर्म में आपको प्रथमा करके दिखा रहा हूं, फिर क्या करोगे आप। देवदत्तेन कटह क्रियते, यहाँ प्रथमा किसमें है, तो कर्ता में प्रथमा होती है वाक्य कहाँ चरितार्थ हुआ, हाँ तो हम ये कहेंगे कर्ता में प्रथमा होती है ऐसे नहीं, प्रातिपदिकार्थ मात्र प्रथमा होती है बस, तो सभी जगह प्राप्त है प्रथमा, तो देखो प्रथमा तो ऐसी है ना कि सभी जगह प्राप्त है, वो एक सामान्य व्यक्ति है, उसको आप कर्ता में होती है ऐसा नहीं कह सकते विशेष रूप से, कर्म में भी हो रही है कर्ता में भी हो रही है, तो फिर आप कैसे कहो कर्ता में होती है, तो प्रातिपदिकार्थ मात्र प्रथमा होती है, और कर्ता में कौन सी होती है, तो कहा जाएगा तृतीया। अब क्योंकि कर्तृवाच्य को अधिक बोलते हैं लोग, तो कर्ता में प्रथमा होती है वो ध्यान में रहता है हर समय, ये कर्ता में प्रथमा होती है, लेकिन सूत्र ऐसा कोई भी नहीं है, चली आ गया। तो कर्मणि द्वितीया, अब ये अनभेदे का अधिकार चलता रहेगा। तो कर्मणि सप्तमी, सप्तमी क्वचनांतम, द्वितीया प्रथमी क्वचनांतम। अनभिहिते कर्मणि कारके द्वितीया विभक्तिर भवति। उदाहरण पीछे आ चुके थे, वही यहां पर है, ग्रामम गच्छति कटम करोति। आगे है तृतीया च होश छंदसी, तृतीया प्रथमी क्वचनांतम च व्यपदम हो षष्ठे क्वचनांतम छंदसी सप्तमी क्वचनांतम। वेद में थोड़ा सा विकल्प रखा गया कि छंदसी विषय हु धातु हो अनभिहिते कर्मणि कारके तृतीया विभक्तिर भवति द्वितीया च, दोनों हो जाती हैं। धातु भी साथ में दे दिए, किसका लेंगे हम कर्म, तो हु धातु का कर्म लेंगे, तो जुहोति बोलेंगे हम, जुहोति धातु हु है। अब कर्म क्या है इसका, अग्निहोत्र और यवागु। तो यवागु जो शब्द है यहां पर, इस यवागु में सूत्र ने कहा कि हु धातु का जो कर्म है उसमें तृतीया विभक्ति भी होती है। यानी किसको डाल रहा है अग्नि में, यवागु को। तो यवागु में द्वितीया करेंगे तो यवागुम, तृतीया करेंगे तो टा प्रत्यय है यवाग्वा, यवाग्वा अग्निहोत्रम जुहोति, इस तरह से। तो दोनों प्रकार के रूप मिलते हैं, तो तृतीया का विधान भी कर दिया गया। अंतरांतरेण युक्ते सप्तमे क्वचनांतम, अंतरा च अंतरेण च इति अंतरांतरेण ताभ्याम युक्तम। यानी दो शब्द हैं अंतरा और अंतरेण, इससे युक्त इनका जहां प्रयोग हो रहा होगा। और ये दोनों निपात है, ये अंतरा भी और अंतरेण भी, ये ऐसे बने बनाए शब्द हैं, ये उन्हीं का यहां पर प्रयोग किया गया है। तो अंतरा अंतरेण योगे द्वितीया विभक्तिर भवति, जहां अंतरा का और अंतरेण का, इन दोनों में से किसी का भी एक का प्रयोग होगा, तो इनके साथ में जो अन्य शब्द होगा उसमें द्वितीया विभक्ति होगी। अब ये जो है ये कैसा सूत्र हो गया, उपपद विभक्ति करने वाला, ये कारक में नहीं बोल रहा है विभक्ति, ध्यान रखना, इसलिए यहां अनभेदे का संबंध नहीं जुड़ेगा। तो अंतरा त्वाम च माम च कमंडलुहु, मेरे और तेरे बीच में कमंडलु रखा हुआ है। अब यहां पर त्वाम और माम में जो द्वितीया व्यक्ति हुई है, ये कर्म कारक में द्वितीया नहीं है, ये उपपद व्यक्ति कहलाएगी, अंतरा के कारण से हुई है। ऐसे ही अंतरेण पुरुषकार न किंचित लभ्यते, पुरुषार्थ के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता, तो पुरुषकार में द्वितीया हो गई। अग्निम अंतरेण कथम पचेत, बिना अग्नि के कैसे पकेगा, पकाएगा, तो इस तरह से यहां अग्निम इसमें द्वितीया हो गई अंतरेण के योग में। अंतरेण च त्वाम च माम च कमंडलुहु, यहां भी वही अर्थ है। तो इस तरह से ये सूत्र इन दोनों शब्दों के योग में द्वितीया व्यक्ति करता है। बस यही समाप्त करते हैं प्रणव ध्वनि। ओ